Timo. Thank you. Só de guerra. Megyek már! Magukat. Megyek már. Majd már nekem mindjárt megyek. Nem tudom, mi aztán a baj van. Megyek már! Csak viszek egy mellét is. Semmi más sem. Már indulok már. Indulok már, itt is vagyok már. Itt vagyok valartat, csak keresnem mellényemet. Már indulunk már. Mindig indulunk. Egyek, csak felütözködök. Viszek el a mai mellényt is, nehogy... Mi van? A mellény kabátom ne legyen hidegen, ne te a fáznák. Hát de ma azóta mindig kihöz nem viszel kipőn. Soka... Bírunk már, sokáig szartam. Nem tücskés, ami fogottak. Cic! Cicás, befelé még a macska is. Légy szíves, befelé! Befelé, cica! Gyere! Gyere, befelé! Sics! Ne üssed el az! Nagyon el van keveredve a macskájé. Elüted akkor nem tudom, mi történik. Kis ki? Kis nincs itt van. Engedtem! Remélem, hogy nyelek jó nagyot. Holnap. Holnap fogják elvinni. Na így nem fogják elvinni. Hát. Viszont az olajakat hozod? Mit? Olajat, hátról beraktad. Be nem is lett kiszerve. Sok lesz ez a leszetés már. Nem tudom, így hozzá. Mennyire szedi szét a koricának a szárát? Mennyire vágja szét a gombája? Ha nem néztél, meg elfelejtették a végét? Mit beszélt? Már is megkombáltál. Ha mennyire vágja szét neki? Most kombáltál, nem? Most. De mindegy. Hát remélem, hogy nyersz, nyerek egy olajat, itt erre egy olaj, hogy kukoricával. Még várom, mi lesz. Elnézem még egyszer. 22-51 nyert. Az a feliké, én nem tudom. Nem, majd az is megnézi majd. Biztos már megnézték. Tényleg este fent volt. 8 óra körül volt fent az eredményhirdetés. Bombálja a trupahajtásra, nem? Hát egy teremére. Bombáit az alján, meg van a csapatik. Összevágja a szárat. Aha, kirejjük. Az össze is vágja, akkor tisztára, hogy is hívják a szárat, nem? Na össze. Nem mindegyik vágja össze, mert bombáját nem vágja össze. Nem tud tarokkolni, nem egyszerre tarokkol is. Valahogy milyen a kombáj, milyen a tarok, hogy mondjam, az alja a tarok. Az vágja szét minden. Láttad még egy kép. Ott ütjük, hogy lent szedi, vagy nem szedi, nem tudod. De fejjel ő szedi, akkor nem szedi, nem tudok olyan le. Fának. És a szerencsétlen az, aki gyúkba lesz rendbe, az a feleségét fog meglátogatni a szülőotthonba, akkor született a gyerek nekik. A másik 13 éves kislánya még vele volt, ha is meghalt, meg még a vidének a lassanyag, aki szült, az anyja is elment meglátogatni a lányát, meg az ember, az ura. És azok mind a hároman meghaltak, meg az az egy koma meghalt, aki neki majd. Ki is akarta neki majd. Mennyire idé. Ha már meg akarsz venni, a vénem hagyod neki ilyen nagy szerintokulnak, vagy a fának, vagy aki a fasának. Hát tűzölök azt, hogy ártatlan, így normálisan közlekedtek, meg az nem tudott lemenni az útról, az nagyobb, milyen fékezett, nem fékezett, hanem kiket van kerülnie. Hát nem tudott, igen, nem tudott, hogy én melletted vagy neked haj. Ez a ki van téve a izé, Szent Jánosi Pultszállás 80. Majd csalapva ide. Nem, oda fejlődünk. Hát el, hogy jelent, hogy így jobb. Nem. Le kell menni az útról. Ha jön valaki, feléd rettele kell lenni. De nem tudod, hogy neki egy gyűjtőt. Úgy néz ki. Na, mert különösen, ha különösen este volt, nem látom, hogy elmény a másik szélű, vagy lennél. Hogy marsza meg? Régebben ezért szoktak ilyen utakba berakni középső sávot. Mindjárt el van válasz egy résznek, ne bírnak egymást neki hajtani. Ez is szoktak. Ugye Szunorországon nincsen. Ha egy kicsit előbb érünk. 60. De itt 61-es. Van 62-51, 62-42, 62-48, 62-38. Csukd be kapuz akkor. Becsukom. Jöjjének, jöjjének!